Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn kort voor middernacht meerdere mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het incident gebeurde op de Berlioz-laan in het zuidwesten van Eindhoven. De slachtoffers werden gewond aangetroffen op straat. Maar onduidelijk is ook daar is gestoken of dat het in een woning is gebeurd, zegt de politie. Aan de steekpartij ging volgens het Eindhovens Dagblad een ruzie vooraf, waarbij zo'n 15 mensen betrokken waren. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, vangt de asielzoekers die gistermiddag bij het Van der Valk Hotel in Uden aankwamen gewoon op. Gistermiddag zette de rechter voorlopig een streep door het plan om het hotel in te zetten als noodopvang. Maar toen waren er al 98 asielzoekers bij het hotel aangekomen. De vergunning is tijdelijk geschorst en er mag dus eigenlijk niemand worden opgevangen. Maar de gemeente stuurt de mensen niet weg. Morgen, vrijdag, wordt de zaak opnieuw behandeld. Tot die tijd mogen de asielzoekers in het hotel in Uden blijven. Bij de zoekactie naar een vermiste man uit Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal in de stad. Of het om de vermiste man van 25 gaat is nog niet duidelijk. Hij verdween vrijdagnacht spoorloos naar een bedrijfsfeest in de stad. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht. En er is onder meer gezocht met drones en helikopters. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een man die 48 jaar in de gevangenis zat voor moord vrijgesproken. Nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis zat er iemand langer onschuldig vast dan de nu 71-jarige Glyn Simmons. Hij werd in 1975 samen met een ander veroordeeld voor de moord op een winkelmedewerker bij een overval in Edmond. Dat hij ten tijde van de overval in een andere staat was, werd niet geloofd. En dit jaar werd duidelijk dat de politie destijds ontlastend bewijs voor Simmons had achtergehouden. Het weer, overdag opnieuw veel regen. Verder waait er een krachtige tot harde westenwind. Bij zee vaak stormachtig. Het wordt vandaag een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag bepaalt de rechter over de toekomst van het Europese voetbal. Behoudt de UEFA zijn macht als organisator van de grote toernooien, zoals de Champions League bijvoorbeeld, of moet de Europese Voetbalbond ruimte maken voor andere initiatieven? Stem. Met Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 21 december. Is de UEFA te machtig? Vandaag doet het Europese Hof van Justitie hier uitspraak over in de zaak over de zogeheten Super League. De competitie die 12 topclubs in het Europese voetbal op wilde zetten. En over de rechtszaak, de UEFA en de macht van het grote geld in de voetbalwereld ga ik het hebben met de sporteconoom Thomas Peters. Thomas, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Antwerpen, begrijp ik, hè? Ik klopt. Ja. Ik werk in Rotterdam, maar ik woon in Antwerpen. Kijk, ja. Nou, fantastisch dat je met ons zo vroeg op wil staan. Vandaag bepaalt het Europese Hof dus over de macht van UEFA. Ze doen daar in ieder geval een uitspraak over. Hoe nieuw is dat voetbalbond UEFA terug te vinden is in de rechtbank? Ze hebben al een paar keer bij de rechter gestaan, vooral FIFA dan. En de bekendste zaak, denk ik, is Bosman, 1995, waar het over het transfersysteem ging. Dus het is niet helemaal nieuw, maar dit is wel een grote klapper. Dit is een grote klapper vandaag. Nou, daar gaan we het zo allemaal over hebben. Jij bent de sporteconoom. Wat doet een sporteconoom zoal? We hebben een onderzoekscentrum op Erasmus Universiteit, waar we onderzoek doen naar het geld binnen sport. En ook sport gebruiken om te kijken of we daar wat kunnen leren over hoe economische actoren werken. En dan denk ik vooral mensen die in een gewoon bedrijf werken, daar weten we heel weinig van. Maar van sporters weten we net heel veel. Ah. Soms is het interessant om naar die data te kijken, om te proberen te leren van ja, wat kunnen we, hoe gedragen mensen zich nu in een team of in een bedrijf. Ah zo, dus je gebruikt de sport eigenlijk als inkijkje in onze bedrijfswereld. Dat is het inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. En naast dat kijk je natuurlijk ook naar geldstromen in het voetbal. Dat neem ik aan als sporteconoom. Ja, absoluut. Hoe belangrijk is de voetbalbond UEFA wat betreft geldstromen in het Europese voetbal? Ja, UEFA organiseert een van de grootste competities. En dat is natuurlijk de Champions League. En daar gaat na bijvoorbeeld de Premier League is nog een andere hele grote, maar de Champions League is uiteraard een van de competities waar het meeste geld mee gemoeid gaat. Ja. En vooral dan via tv-rechten. Ja, over hoeveel geld hebben we het dan? Goh, dat hangt er wat vanaf. Hoe groot je het plaatje wil maken van UEFA. De Champions League zelf ja, daar verdienen toch sommige ploegen 100 miljoen euro plus aan. Er zijn dus 32, dus ja, dat loopt in de miljarden. Ja, dat zijn echt serieuze bedragen dus waar het hier over gaat. Ja. Ja, ja, nou, zeker. Zit je te luisteren hier naar vroeg? Heb je vragen voor sporteconoom Thomas Peters? Nu is je kans. Stel ze vooral in die NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, Thomas, het Europese Hof doet vandaag dus uitspraak over of het monopolierecht van de UEFA illegaal is. Voor de luisteraar die niet weet wat UEFA doet, kun je dat even kort uitleggen? Ja, UEFA organiseert dus eigenlijk de internationale competities in Europa. Zowel de Champions League, de Europa League, de Conference League en ook het EK voor landen is een UEFA-organisatie. Mm-hmm. En die UEFA is eigenlijk een onderdeel van FIFA in die zin dat de Europese landen... En FIFA is dan de wereldwijde voetbalbond, hè? FIFA is dan de wereldwijde bond. Dus de Europese landen binnen FIFA... En dat is dan een beetje ruim geïnterpreteerd, want Israël hoort erbij en nog een aantal andere landen die zowat op de rand liggen. Die verenigen zich in UEFA. En UEFA gaat dan bepaalde competities organiseren tussen de clubs en tussen die landen. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft UEFA ook een soort regulerende functie. Want ze gebruiken het toegangsrecht tot die competities... om bepaalde voorwaarden te stellen aan de clubs. En dan moet je denken aan UEFA bijvoorbeeld heeft een set financiële regels waaraan clubs die willen meedoen met hun competities moeten voldoen. Mm-hmm. Dat heet dan Financial Fair Play bijvoorbeeld. Ah, ja. En ze gebruiken eigenlijk die grote competitie van de Champions League, dat geld dat ze daarmee gepaard gaat, ook om een beetje te gaan kijken van hoe willen we het voetbal... Hoe willen we die financiële stromen sturen? Hè? Dus ze kiezen om een bepaalde prijsverdeling op te stellen bijvoorbeeld. En daarmee gaan ze toch wel belangrijke beslissingen nemen. Want voor een club als Ajax of PSV is een keer meedoen met de Champions League wel echt een heel belangrijke inkomstenbron. Ja, vorige week haalde PSV bijvoorbeeld de volgende ronde in de Champions League. Ik kan me ook een interview bij de NOS herinneren dat de voorzitter van PSV het toch vooral over het geld had. Ja, dat is misschien dan de jammere bijzaak daarvan, is dat het dan inderdaad voor sommige clubs zo belangrijk is, ook op financieel vlak, dat ze bijna meer daarmee bezig zijn dan met sportieve glorie. Ja, en daar komen we denk ik zo ook nog wel even over te spreken. Vandaag komt er dus een uitspraak in een rechtszaak die 2,5 jaar geleden begon, toen 12 Europese topclubs aankondigden een European Super League te willen organiseren. Wat hield deze Super League precies in? Ja, dit was dus een alternatief voor de Champions League, waar een aantal clubs eigenlijk zeiden van kijk, we zijn niet tevreden met het format dat er ligt, we willen wat anders. En die clubs waren dan eigenlijk wel degene die, de grote clubs, die dus eigenlijk heel veel toevoegen aan die waarde van de Champions League. Real Madrid, Barcelona, een aantal Engelse clubs, Juventus, Inter Milan. En die clubs zeiden eigenlijk van kijk, die Champions League, dat is geen goed format. We willen er niet meer mee meedoen. We gaan een alternatief lanceren waar we onder elkaar een Europese competitie hebben. Ja, maar in die Europese competitie zouden dus 12 topclubs spelen. En dat bepaalde zij dan, hè? Daardoor viel de regie van de UEFA dus helemaal weg. Ja, en zij gingen dan ook de kalender opstellen. Zij gingen bepalen wie mocht meedoen, hoe de prijsverdeling lag. Ze gingen ook, en ze hebben hun voorstel ondertussen wel fel aangepast aan de negatieve publieke reactie die erop gekomen is. Ja. Toentertijd ging het ook een exclusieve club zijn en ging er ook geen mogelijkheid zijn om te promoveren in die club. Dat hebben ze ondertussen veranderd in hun voorstel. Dus ondertussen ligt er een ander voorstel met... Ja, een veel groter aantal clubs en een ander speelschema en een ander set financiële regels. Dus ze hebben wel het voorstel dat ze nu zogezegd doen, waarvan ze ook wel weten dat het nooit gespeeld zal worden, is wel anders dan wat er toentertijd werd gelanceerd. Ja, precies. En vandaag wordt er dus uitspraak gedaan over of die Super League dan wel of niet mag. Wat verwacht je van die uitspraak? Ja, wat er toentertijd, toen het gelanceerd werd in de reglementen stond, was min of meer, je moet de toestemming van UEFA hebben. En hoe UEFA besliste wie wel of niet, Of welke format wel of welke format niet, dat stond er eigenlijk niet bij. Welke straffen UEFA mocht geven aan clubs die niet luisterden, stond er eigenlijk ook niet bij. Dus op dat moment heeft men een beetje geïmproviseerd bij UEFA. Heeft men onder andere gezegd, ja, we gaan de spelers van die clubs uitsluiten van het EK. We gaan die clubs uit hun eigen nationale competities gooien. Ik vermoed dat het meest realistisch is dat de rechter zegt van kijk, UEFA, je moet wel helder zijn over wat je zou toelaten en wat niet. En waarom je bepaalde dingen zou toelaten en waarom niet. Maar dat soort uitspraken van de UEFA om bijvoorbeeld spelers uit te sluiten van een internationaal toernooi of van hun nationale competities, ja, en dan ga ik het woord toch maar gewoon gebruiken, dat klinkt als paniekvoetbal eigenlijk. Dat was het zeker op dat moment. En ik denk dat vooral het aanvallen van de spelers, dat de rechter moeilijk zal liggen. Want in de Europese Unie wordt toch heel veel belang gehecht aan het recht op arbeid. En je arbeid ook mogen uitvoeren is een groot recht. Dus als je werkgever dan een beslissing neemt die jou niet in staat stelt om je arbeid te doen bij een andere werkgever, namelijk je nationale ploeg, daar zal de rechter denk ik niet zo licht over gaan. Ja, en waarom was de UEFA dan uiteindelijk niet blij met die Super League? Was dat puur op het feit dat ze dan hun regie in die Europese competities verliezen? Ja, ik denk dat ze bij UEFA heel bang zijn dat als een Super League zijn eigen geld begint te verdienen, ja, dan verandert natuurlijk de afhankelijkheid van die grote clubs van UEFA volledig. Nu hebben zij UEFA nodig omdat ze in het geval van Real Madrid en Barcelona kan je toch denken gemiddeld 80, 90 miljoen euro per jaar aan die Champions League gaan verdienen. Ja, als ze die niet meer nodig hebben, dan verliest UEFA wel heel veel van zijn macht natuurlijk om met die ploegen te doen. Niet per se wat men wil, maar toch om hen op een bepaalde manier te gaan sturen, is dat wel heel belangrijk. Dat ze dat dreigement hebben van we kunnen je Champions League geld afnemen, we kunnen je deelname aan de Champions League afnemen. Ja. Dat is wat ze gebruiken om bijvoorbeeld Manchester City te proberen in de pas te laten lopen. Ja, en dat gaat dus om de inkomsten ook voor de UEFA dus uiteindelijk, hè? Want dat die clubs meedoen met zo'n grote competitie, dat brengt ook geld in het laadje bij de UEFA, maar natuurlijk ook de controle, zeker, lijkt me, op de financiële stromen bij die clubs. Ja, absoluut. Die zou ook verdwijnen met de komst van de Super League. Dat is een beetje de vrees van UEFA. En het argument dat zij net maken bij de rechter is, ja, wij moeten die Champions League wel organiseren. En dat hebben wij eigenlijk nodig om te gebruiken als een soort van wapen om te kunnen gaan reguleren. Naast de UEFA en die grote topclubs, wat niet lekker liep, waren ook de fans best wel boos toen die 12 Europese voetbalclubs met het idee van die Super League kwamen. Waarom was dat? Ik denk dat de Super League sowieso zijn lancering volledig verknoeid heeft. Want ze hebben heel snel het imago meegekregen van de fans van ja, dit gaat allemaal om het geld. En daar waren heel veel mensen niet blij om. Vooral in Engeland, denk ik, was de reactie super anti en super fel. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat er in Engeland een aantal buitenlandse eigenaars zijn die vooral Amerikaanse eigenaars die ook wat Amerikaanse ideeën proberen binnen te brengen in de Premier League, wat niet lekker ligt met de meer traditionele voetbalfan. Wat voor ideeën zijn dat dan? Bijvoorbeeld, de Amerikaanse eigenaars begrijpen denk ik niet zo heel goed hoe het komt dat hun Engelse ploegen wel verlies maken en het heel moeilijk hebben financieel, maar hun Amerikaanse ploegen net super winstgevend zijn. Dus als je dan kijkt wat men in Amerika doet, een salary cap bijvoorbeeld, meer opbrengsten met elkaar delen. Ja, dat soort van ideeën stonden wel in dat Super League voorstel. En als je dan denkt van wat heeft het Europees voetbal misschien wel baat bij, ja, dan zou ik zeggen misschien is zo'n salary cap nog niet het slechtste idee dat je kan hebben. En een salary cap, houdt dat precies in? In een salary cap is het eigenlijk zo dat de ploeg met elkaar afspreken dat ze niet meer, en met de spelers afspreken, dat ze niet meer gaan uitgeven dan een bepaald bedrag aan spelers. Ja, ja, dus er zaten ook wel goede dingen in dat plan van die Super League eigenlijk. Ja, het was eigenlijk wel een beetje gek om te zien, omdat sommige van de ideeën die in dat plan stonden net toch minder, meer naar de Amerikaanse kant gingen. En als je dan wil zeggen van hoe kan het Europees voetbal wat gelijk gelijker worden in soort speelkansen en kansen voor kleine ploegen, ja, dan is bijvoorbeeld het beperken van de lonen van de grootste clubs ja, niet het slechtste idee. Nee. Dus het was deels denk ik ook wel een imagoprobleem dat ja. ze hadden. En ook niet toevallig, denk ik. Op dit moment is de Premier League super dominant. Dus die Engelse fans die vinden dit ook helemaal prima, wat er nu gebeurt. En het is een fijne tijd voor de Engelse fan. Dus in dat opzicht begrijp ik ook wel dat ze niet per se verandering willen. Nee, precies. Nou, en we hebben het dan nu vooral natuurlijk over de grote clubs. Hè. Je noemt al de Engelse competitie. Dat zijn Manchester City, Liverpool, echt de grote teams in Europa. Ook kleine clubs in Europa zijn toch een beetje klaar met de UEFA. Voetbalclub Swift bijvoorbeeld uit het dorp Esperange in Luxemburg is inmiddels ook een rechtszaak tegen de UEFA gestart. Waarom zijn zij boos op de Europese Voetbalbond? Wel, zij zeggen eigenlijk van, we zitten hier vast in Luxemburg. En omdat tv-rechten natuurlijk superbelangrijk zijn geworden voor clubs, is in Luxemburg zitten als club is echt een vloek, want je hebt een heel kleine tv-markt. Dus zelfs als je een superclub uitbouwt en je gaat Ronaldo halen en zo verder, ja, je weet eigenlijk dat je dat nooit kan financieren, want die Luxemburgse tv-markt is veel te klein. Ja, maar wat is de rol van de UEFA daarin dan? Ja, zij vragen eigenlijk waarom mogen wij niet meedoen met de Duitse competitie of met de Belgische competitie. En UEFA heeft eigenlijk bepaald, of UEFA dringt er eigenlijk op aan dat die landelijke organisatie behouden blijft. Luxemburg als land is lid van UEFA en in Luxemburg is de eerste afdeling dit. En ja. dus moet iedereen in Luxemburg meedoen met de eerste afdeling in Luxemburg als ze dat willen. En dan zegt Swift van ja, eigenlijk als economisch bedrijf is dat niet logisch. Want als Albert Heijn of Shell in een ander Europees land een winkeltje wil openen, ja, dan zegt niemand dat mag niet. Integendeel, de Europese Unie zegt net dat is een van de redenen waarom Europa zo goed werkt. En dus zegt Swift van wij zouden als Europees bedrijf toch moeten mogen onze activiteit ontplooien samen met onze collega's, conculega's uit Duitsland en België. Maar UEFA zegt eigenlijk, nee, onze structuur is nationaal georganiseerd, dus dat kan niet. Ja, want ik las ook in een artikel in NRC dat Swift wil groeien en eigenlijk mee wil doen met een soort transnationaal initiatief, zoals ze dat dan noemen. En daarmee doelden ze op de Benelux-competitie. Zie jij zoiets zitten dan? Wel, over de Benelux-competitie denk ik is het al heel vaak gegaan. De Belgische en Nederlandse clubs hebben het er al wel een paar keer over gehad. Deloitte heeft er ook al een paar keer wat berekeningen over gemaakt. En natuurlijk, onze clubs voelen ook heel sterk die druk van een klein land, dus weinig tv-rechten, dus heel moeilijk concurreren met een Premier League, een La Liga en zo verder. Een logische oplossing is dan om te kijken van België plus Nederland plus Luxemburg, ja, dan ben je niet meer zo klein. Dan ben je al dus toch meteen een stuk groter dan Zwitserland, Oostenrijk, Portugal. Dus dan zou je toch al de duidelijke nummer 6 zijn in bevolkingsaantal. Ja, maar dan krijg je dus wel een grotere competitie waar bijvoorbeeld kleinere clubs zoals Swift misschien wel een rol in kunnen gaan spelen. Ja, en dan zou je denken van Luxemburg als land of als stad met toch een 500.000 iets inwoners. Mm-hmm. Ja, er zou wel een club in die Benelux-liga in Luxemburg kunnen liggen en dan heel Luxemburg supporter dan voor die ene club. Ja. Dat is niet zo'n gek idee natuurlijk vanuit... Als je dan doordenkt in dat model, zeg maar. Ja, precies. Wat betekent de uitspraak vandaag van de rechter dan voor een club als Swift of voor andere kleine clubs in Europa? Nou, ik denk dat ze ergens niet te hard moeten hopen. want natuurlijk, wat de rechter zal beslissen is hoe in hoeverre mogen die alternatieve systemen door UEFA worden tegengehouden. En dat is één ding. Maar dan het tweede ding is natuurlijk, wil er ook iemand mee in dat alternatieve verhaal? En als je kijkt naar de Beneliga, daar heeft UEFA eigenlijk nooit echt gezegd of ze het nu zouden toelaten of niet, omdat er ook nooit echt gelanceerd is geweest. Maar als het zou mogen, is nog maar de vraag, ja, willen de Belgische en de Nederlandse clubs wel tegen Swift spelen? Want de Nederlandse clubs bijvoorbeeld hebben in de Beneliga eigenlijk altijd toch met niet echt veel enthousiasme meegespeeld in het ontwikkelen van dat verhaal. Ja, precies. En dus in dat opzicht is nog maar de vraag van, ja, wil er iemand met Swift? Dat weten we niet. Ja, dat is misschien ook allemaal toekomstmuziek. Maar ik zit nu te denken, in de kern draaien eigenlijk beide zaken, zowel van die grote clubs als van die kleine clubs, om dezelfde fundamentele vragen. Namelijk, hoe legitiem is het monopolie van de Europese Voetbalbond als regelgever van het Europese voetbal en tegelijkertijd ja, een soort commercieel uitbater van Europese toernooien zoals de Champions League? Dat is het hart van de vrouw, denk ik. En die twee pitten zijn ook moeilijk te combineren. Op een bepaalde manier is het inderdaad zo dat je via dat geld van de Champions League een soort van macht hebt. Van de andere kant heb je die grote clubs ook echt wel nodig in dat Champions League verhaal. Dus merk je ook wel dat UEFA het heel moeilijk heeft om echt wat te doen tegen die grote clubs. Net omdat ze ja, van de ene kant willen ze wel, van de andere kant hebben ze zo hard nodig in dat Champions League verhaal dat ze toch, als je kijkt naar wie verdient er nu eigenlijk geld aan die Champions League? Ja, dat zijn. Er gaat veel meer geld naar Real Madrid dan naar Ajax. Terwijl als je zou denken van we willen die twee dichter bij elkaar brengen als UEFA, ja, dan zou je net het omgekeerde doen. Ja, want dan worden die twee clubs gelijkwaardiger. Ja, en daar gaat natuurlijk Real Madrid niet mee akkoord. En als UEFA heb je dan toch moeite om je commerciële belang opzij te zetten en te zeggen van nee, we gaan toch tegen Madrid in. Want ja, Madrid heeft zo'n belangrijke bijdrage in jouw financiële verhaal. Ja, precies. Nou, laten we zo doorpraten, Thomas. Zit je te luisteren en heb je vragen voor sporteconoom Thomas Peters over deze hele zaak, over de invloed van UEFA in het Europese voetbal? Stel ze dan vooral even in de NPO Radio 1-app. Ja, dan gaan we even naar muziek, even op adem komen. Home Again van Michael Kiwanuka hoor je hier op NPO Radio 1. I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. Look. moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Home Again van Michael Kiwanuka hoor je hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, vragen aan sporteconoom Thomas Peters. Heb je ze, stuur ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Er kwamen er al een hoop binnen. Zo vraagt René Thomas, hoeveel geld verdient nu de UEFA eigenlijk? Maken ze winst? En zo ja, waar gaat die winst naartoe? Ja, de UEFA is eigenlijk wat men een VZW noemt. Dus in Zwitserland hebben zij een soort statuut van vereniging die geen winst probeert te maken. Dus wat ze doen, ze gebruiken wel een deel van het tv-geld dat ze binnenrijven met het organiseren van hun toernooien om hun werking te financieren en ook om een aantal goede doelen te financieren in het Europees voetbal. Ze steunen wat amateurvoetbal, onder andere. Ze hebben dan campagnes tegen racisme, dat soort van dingen. Dus UEFA maakt zelf geen winst, ook geen verlies. Maar ze komen dus wel toe met hun centen, in zekere zin. Natuurlijk, het voordeel voor hen is, zij betalen geen spelerslonen. En de manier waarop clubs meestal verlies maken, is omdat ze daar te veel geld aan uitgeven. Ja, omdat de spelers dan te duur zijn. Ja, inderdaad. Omdat men probeert spelers net te halen die net wat te duur zijn voor het budget. Mm-hmm. Dat probleem heeft UEFA niet. Dus zij zeggen van, deze pot geld komt binnen van onze Champions League TV-rechten. En dan moet je denken, dat zijn enkele miljarden. Daarvan delen ze een heel groot deel terug uit als prijzengeld. Mm-hmm. En een ander deel zetten ze opzij om hun werking te financieren, zeg maar. Ja, precies. Franklin die vraagt ook in de app van Radio 1... waarom stappen die clubs niet uit de UEFA en richten ze gewoon een nieuwe bond op als ze er zo klaar mee zijn? Nou, dat is denk ik ongeveer wat ze geprobeerd hebben met die Super League. De moeilijkheid was toen in hun verhaal dat ze wel lid wilden blijven van hun nationale competitie. Dus je kan wel meedoen met La Liga en niet meedoen met de Champions League, maar dan Super League speel in de plek. Dat was eigenlijk het plan. Maar om lid te blijven van La Liga is natuurlijk een land dat lid is van UEFA. Mm-hmm. En dus moet La Liga eigenlijk luisteren naar UEFA op regelgevend gebied. Dus de moeilijkheid zat er maar in dat Real Madrid eigenlijk in La Liga wou zitten en dus onrechtstreeks wel in UEFA. En aan de andere kant net niet in UEFA en in de Super League. Ah ja, dus dat kan dan niet. Dat was dan de moeilijkheid. Dus ging UEFA zeggen van, al die clubs die in de Super League actief zijn, La Liga, die moeten jullie eruit gooien in Spanje, in jullie competitie. Want jullie zijn onderdeel van ons en wij willen dat niet. En Madrid wou eigenlijk de twee. Ja, precies. De Super League en La Liga. Ja, dus daar zitten nog wel wat moeilijkheden aan. Diana Kort vraagt, hoeveel kans maakt dit nieuwe initiatief van de Super League? Wat denk jij? Ik denk het initiatief dat men genomen heeft met de investeerder van toen, die A22 heette dat bedrijf, mm-hmm. Ik denk dat nooit gespeeld zal worden, eerlijk gezegd. Dus ik denk ook dat meer nu bij hen erom gaat om een uitspraak te krijgen over deze zaak, omdat dat ook dan opnieuw zal bepalen wat is de toekomst. Hè? Hoeveel macht hebben we in de toekomst om iets gelijkaardigs te gaan doen? Mm-hmm. Hun idee en hun naam en hun format, zal ik maar zeggen, ook al is het gewijzigd, is nu zo verbrand door die slechte lancering dat ik vermoed dat bijvoorbeeld de Engelse clubs hier nooit meer in meegaan. Ook al zijn ze, vergis je niet, nog steeds aandeelhouder van dit initiatief. Ja, dus de Super League gaat er hoogstwaarschijnlijk volgens jou niet komen? Niet in het format dat toen is voorgesteld, in elk geval. Nee, duidelijk. Nou, zit je te luisteren nog steeds en heb je naar aanleiding van dit gesprek vragen, blijf ze vooral stellen, dan komen we er straks nog even op terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even wat anders. Vandaag begint de winter volgens de astronomische kalender. Nou ja, als je naar buiten kijkt en nu dan denk je, waar zijn we in godsnaam beland? Maar toch is het echt winter, het gaat beginnen. En verschilt de start van de winter? Namelijk als je een meteoroloog vraagt wanneer de winter begint, zal die waarschijnlijk een ander antwoord geven dan een astronoom bijvoorbeeld. Want volgens meteorologen en klimatologen is de winter al op 1 december begonnen en duurt het seizoen precies 3 kalendermaanden. Ja, dan zitten we al 3 weken in de winter zelfs. Nou, de astronomische winter die is ook gelijk de kortste dag van het jaar. Dat is wel een feit. En daarna krijgen we elke dag weer een beetje extra zonlicht. Nou, ik zou zeggen om je in de koude dagen die komen gaan, laten we het hopen, in die koude winter, even extra warm te houden, draai ik hier op Radio 1 Fire van The Black Pumas. Heerlijke muziek, Fire van de Black Pumas, hoorde je. Dit is Vroeg van donderdag 21 december. Samen met de sporteconoom Thomas Peters heb ik het de afgelopen half uur gehad over de macht van de UEFA en hoe kleine en grote clubs de strijd aangaan in de rechtbank met de Europese Voetbalbond. In het komende half uur gaan we het hebben over hoe het eigenlijk komt dat dat geld boven het spel wordt gesteld in de voetbalwereld. Zit je te luisteren en heb je vragen voor sporteconoom Thomas Peters? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg met Jan van Poppel. Ja, Thomas, geld lijkt steeds belangrijker te worden in het Europese voetbal. We refereerden er net al even kort aan. Aan het eind van de vorige eeuw was dat eigenlijk nog heel anders. In 1988 won PSV, mijn club, bijvoorbeeld de Europa Cup 1. Inmiddels heet dat de Champions League. Dat is nu bijna ondenkbaar. Wat is er de afgelopen jaren veranderd? Het voornaamste wat we zien in voetbal is dat het vooral heel veel geld meer verdient nu dan 25, 30 jaar geleden. Voetbal is een industrie die eigenlijk veel sneller groeit dan de economie in het algemeen. Dus de inkomsten van alle clubs, gemiddeld gesproken, gaan eigenlijk zeer snel omhoog. En in het verleden, vooral sinds zeg maar midden jaren 90, was dat vooral veroorzaakt door tv-rechten. Dus die tv-rechten in Engeland en in Duitsland en in Italië en in Spanje zijn enorm in waarde gestegen. Mm-hmm. Hoe werkt dat eigenlijk, die tv-rechten? Kun je dat kort uitleggen? Dus wat gebeurt er? Eigenlijk heeft elke ploeg is de eigenaar van de recht op zijn eigen thuiswedstrijden. Maar wat gebeurt er in de praktijk is dat de ploegen die in een competitie samen spelen, meestal die rechten allemaal in één grote pot gooien. En die grote pot met alle recht van alle wedstrijden dan gaan verkopen aan 1, 2, 3 bieders. Mm-hmm. Die dan elk een stukje van die live-recht of samenvattingsrechten gaan krijgen. Nu, voor de waarde van die rechten is de grootte van je land superbelangrijk. En dus in Engeland, waar men dit eerst min of meer inzag, heeft men al heel lang dus een heel lucratieve tv-deal voor de Engelse rechten. Men speelde in het begin bijvoorbeeld satellietaanbieders tegen elkaar uit. Dan daarna mensen die kabel bij je binnen wouden leggen, die kwamen dan op de proppen met geld. Maar die tv-rechten die zijn dus heel scheef gegroeid tussen de verschillende landen. Ja. En om je een voorbeeld te geven, de Eredivisie tv-rechten-deal, daar verdient men minder aan dan Everton alleen verdient aan tv-rechten. En Everton dus is één club? Eén club in Engeland, nog zelfs niet de grootste, verdient eigenlijk meer per jaar aan tv-rechten dan alle Nederlandse clubs tezamen. Maar komt dat puur omdat er meer mensen kijken in Engeland of heeft dat nog andere redenen? Engeland heeft het grote voordeel dat ze eerst waren met heel veel van die dingen. Ja. En dus ze waren de eerste met een tv-rechten deal die in waarde begon toe te nemen. Ze waren ook de eerste die begonnen zijn met hun rechten internationaal goed in de markt te zetten. En dus momenteel verdienen de Engelsen heel veel geld in Amerika ook aan hun tv-rechten. In China, maar ook in de andere Europese landen wordt nu geld geboden op de Premier League. En om je een idee te geven, de Premier League verdient meer geld in de Verenigde Staten aan zijn tv-rechten dan de MLS, de Amerikaanse competitie, verdient aan haar tv-rechten in Amerika. Ja. Dus in dat opzicht zijn ze echt wel een heel dominante speler. Ja, dus zeg maar internationaal gezien heeft de Premier League ook veel meer uitstraling dan bijvoorbeeld de Eredivisie. Een vriend van mij die is fan van Manchester United, die kijkt elk weekend de Premier League, maar ik denk dat er weinig mensen in Engeland zijn die elk weekend de Eredivisie kijken. Daar ben ik inderdaad bang voor. Ja. Maar om de groei van voetbalclubs in te dammen, bijvoorbeeld via tv-recht, maar ook via andere financiële regels, heeft de UEFA Financial Fair Play regels ingesteld. Deze regels verplichten voetbalclubs om over een periode van 3 jaar niet meer geld uit te geven dan ze hebben binnengekregen. Die regel staat. Hoe effectief zijn die regels? Maar die regel die wordt. Één ding is, de toepassing ervan is in het verleden niet altijd even strikt geweest. En clubs hebben ook allerlei dingen geprobeerd om hier creatief mee om te gaan. Dus dat is het eerste om te zeggen. Mm-hmm. Het tweede is natuurlijk, als je goed nadenkt over die regel, als je weet dat de Premier League dubbel zoveel geld verdient dan haar concurrenten, en je zegt dan, je mag zoveel geld uitgeven als je binnenkrijgt. Ja, dan zorg je er ook voor dat die Premier League veel meer geld kan uitgeven. Ja. Want ze krijgen geld binnen. Dus in dat opzicht is Financial Fair Play ook een beetje een vreemde regel. Dat als je zou willen proberen om dat Europees voetbal gelijker te trekken, dan zou je eerst wat moeten doen aan dat verschil in inkomsten. Mm-hmm. Als je dat verschil in inkomsten laat bestaan en dan zegt je mag zoveel uitgeven als je binnenkrijgt, dan krijg je een doorslagje van dat verschil van inkomsten in de uitgaven. Ja, kunnen we daar dan mee zeggen dat goede clubs, bijvoorbeeld zoals uit Engeland, steeds beter worden en kleine clubs daardoor ook steeds slechter, of in ieder geval dat het verschil groter wordt? Is dat een conclusie die je daaruit kunt trekken? Dat is wel iets wat je de afgelopen jaren hebt gezien. Dat de middenmoot in Engeland is nu een transferbestemming voor spelers die het bij Ajax gemaakt hebben, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat was in de jaren 90 niet zo. Hmm. Dan moest je van Ajax echt naar de absolute top om nog meer te kunnen verdienen. Ja, dat is vandaag niet zo. Nee. Je kan effectief bij Nottingham Forest meer verdienen dan bij Ajax. Ja, terwijl Ajax, dan dit seizoen niet meegenomen, maar Ajax normaal gesproken in hogere competitie speelt dan Nottingham Forest. Inderdaad. Ja, maar als klein land of middelgroot voetballand is het dus eigenlijk bijna onmogelijk om op hetzelfde niveau als een Spanje, Engeland of Duitsland te komen. Ja, dat is heel moeilijk. En net omdat je dus eigenlijk een beetje gevangen zit in die kleine tv-markt. En tv-rechten zijn dan nu verantwoordelijk toch voor in Engeland een derde tot van de inkomsten in die grote landen. Mm-hmm. ja, dat wordt dus heel moeilijk om je voet ernaast te zetten. En dat heeft ook een soort sneeuwbaleffect natuurlijk, want je bent wat kleiner, dus je doet wat minder ver mee in de Champions League, dus daar verdien je dan ook weer wat minder aan. Ja. Je hebt minder ploegen die meedoen in Europa, dus je ploegen staan ook wat minder in het uitstalraam. Je spelers geraken wat moeilijker getransfereerd voor goede bedragen. Dus dat zijn allemaal, dat is een soort sneeuwbal die al één keer aan het rollen is gegaan, heel moeilijk tegen te houden. Ja, maar ook een sneeuwbal die blijft rollen door die fair play regels van de UEFA, als ik het zo hoor. Ja, die fair play regels van UEFA zijn eigenlijk in eerste instantie bedoeld om de clubs financieel gezond te houden. Ja. En ze dus ervoor te zorgen dat ze niet zich overladen met schulden en failliet gaan. Dat was de eerste betrachting. En eigenlijk die regels zorgen er tegelijkertijd voor dat je de bestaande ongelijkheid eigenlijk wel in stand houdt. Ja, precies. Over die schulden gesproken, daar heb ik ook nog wel een vraag over. Want bijvoorbeeld in 2020 was de schuld van FC Barcelona opgelopen tot 1,35 miljard euro. André stelt daar ook nog een vraag over in de NPO Radio 1. Die pak ik er dan ook maar meteen bij. Hij vraagt, hoezo zijn dit dan rijke clubs en handhaaft de UEFA daar dan niet in? 1,35 miljard euro schuld. Ja, in Barcelona is sowieso een club waar het de voorbije jaren wel wat misgegaan is op financieel vlak. Wat Barcelona min of meer gedaan heeft, dus de UEFA-regels over financial play gaan vooral over je tekort op jaarbasis. Als jij vandaag goede inkomsten en goede uitgaven hebt, dan komt het goed. Mm-hmm. Maar wat je kan doen door creatief boekhouden met transfers en andere dingen is heel veel van je inkomsten vandaag hebben en heel veel van de kosten die erbij horen eigenlijk proberen naar de toekomst te schuiven. Dus wat er in Barcelona gebeurd is, men heeft gedacht, maar in de toekomst hebben we groeien ongelooflijk snel. Ze zeiden in 2018, geloof ik, dat ze in 2020 een miljard euro zouden verdienen. Mm-hmm. Ja, er is dan corona tussen gekomen. Uiteindelijk verdienen ze maar 600 miljoen in dat jaar en geen miljard. Ja, dat verschil hadden ze natuurlijk niet ingecalculeerd. En dan al die kosten al wel moesten gaan opnemen die ze in het verleden vooruit hadden geschoven, ja, kwam er dat op dat moment natuurlijk als een bom. Ja, maar creatief boekhouden, dat klinkt toch altijd een beetje moeilijk, vind ik. Nee, dat is het ook. Hè. Dus wat zie je bij Barcelona bijvoorbeeld? Zie je dat zij onder druk staan omdat hun tv-rechten in La Liga ook niet mee kunnen met de Premier League, om elke euro twee keer uit te geven bij ze van spreken om toch maar de Europese topclub te blijven die ze altijd zijn geweest. Ja. En omdat hun inkomsten eigenlijk niet meegaan in die enorme stijgingen die men in de Premier League ziet, wordt dat voor hen zeer moeilijk. Ja. En waarom grijpt de UEFA dan niet in bij zulke bedragen schuld? Want je zegt net, 1,35 miljard. Volgens mij was het afgelopen jaar 629 miljoen. Dat zijn enorme bedragen. Dat klopt. Er zijn twee dingen natuurlijk. 600 miljoen voor Barcelona met een omzet van 700 miljoen is hetzelfde als 90 miljoen bij PSV met een omzet van 100 miljoen. Hè. Mm. Dus in dat opzicht moet je ook wel denken, grotere omzet kan je ook meer schulden aangaan. Dus dat is één van de redenen waarom UEFA niet super hard ingrijpt. En er moeten we wel bij zeggen, bij Barcelona heeft La Liga wel degelijk wel ingegrepen. Want zij mochten op een bepaald moment geen transfers meer doen, geen nieuwe spelers meer inschrijven, door hun financiële problemen. Dus er is wel actie op gekomen, eigenlijk veel te laat, toen eigenlijk Barcelona al in de financiële problemen zat. Ja. En toen dus niet direct door UEFA, maar door de competitie zelf. De nationale competitie. In dit geval was La Liga er sneller bij dan UEFA in elk geval, ja. Ja, nou ja, UEFA heeft dus in ieder geval wel die financial fair play regels, of die nou goed of niet goed werken. Hoe transparant is de organisatie UEFA daar eigenlijk in naar de buitenwereld? UEFA is, vind ik, een heel stuk transparanter dan FIFA. En in dat opzicht wil ik hen ook wel steunen daarin. Zij produceren bijvoorbeeld wel een financieel rapport elk jaar over het Europees voetbal. Mm. Wat ze dan op basis van alle gegevens die ze verzamelen voor financial fair play gaan opstellen. Meestal heel leerrijk. Natuurlijk, je moet het ook lezen met de bril van UEFA probeert ook te tonen dat hun beleid natuurlijk succesvol is. Dus in dat opzicht moet je de boodschap die daar wordt gegeven ook altijd goed interpreteren. Maar ze zijn wel, ze zouden nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld, ze hebben al die gegevens. Ze zouden die ook publiek kunnen maken. Dat doen ze niet. Ze schrijven er een rapport met hun interpretatie over, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is al meer dan FIFA bijvoorbeeld doet. Ja, precies. Dus ik denk dat veel mensen ook wel de FIFA als een soort beeld kennen van een corrupte organisatie. Dat zit bij de UEFA volgens jou dus wel daadwerkelijk anders. Ik heb het heel moeilijk om mensen van corruptie te beschuldigen, uiteraard. Ja. Dat zijn zware beschuldigingen. Ik heb het idee dat het bij UEFA, in veel gevallen hebben ze echt wel de goede intenties gehad met wat ze doen. Ik denk in sommige gevallen is wat je ziet het resultaat van, ja, er zit heel wat gelobby achter de schermen. De grote clubs hebben hun zegje, de kleine clubs, de spelersvakbond. Dus wat je ziet als beleid is een soort compromis tussen al die belangengroepen. En ja, een compromis is nooit ideaal natuurlijk. En in dat opzicht denk ik is UEFA vaak met goede bedoelingen beginnen reguleren, maar is het resultaat soms in sommige gevallen eigenlijk niet geworden wat je ervan had gehoopt. Ja. Zie je over dat resultaat van dat wat je er niet van had gehoopt, zie je ook onvrede bij supporters over de Europese voetbalwereld? De supporters vind ik, dat is een heel heterogene groep natuurlijk. Je hebt fans van de grote clubs en die hebben op zich niet zo heel veel om over te klagen. Mm-hmm. Ik vind altijd dat supporters nog heel gemakkelijk meegaan in het hele verhaal. Ik ben zelf Belg en dus ik merk hoe blij wij zijn geworden in Antwerpen van het deelname aan de Champions League, waar we kansloos zijn naar huis gespeeld. Wij stellen ons eigenlijk geen vragen, of de meeste mensen stellen zich geen vragen bij van, is dat nu, moeten we hier nu echt blij van worden dat we hier één wedstrijd gewonnen hebben op 6 en voor de rest kansloos verloren? Of moeten we hier toch van denken, dit is niet normaal. Mm-hmm. Wij zijn een van de rijkste landen in Europa en wij kunnen gewoon niet mee. Ja. Wat vind jij? Dat is, ik vind dat we er als supporters misschien af en toe iets te gemakkelijk in meegaan. Ook omdat er heel veel hang is naar traditionalisme, denk ik, in het Europees voetbal. Dus veel supporters hechten heel veel waarde aan de tradities en hoe het altijd was. En dat staat soms wel oplossingen in de weg die misschien er wel beter zouden zijn. Ja, je bent zelf supporter van Antwerp FC, begreep ik. Je zegt dus kansloos uitgeschakeld in de Champions League. Vorige week wonnen jullie overigens wel van FC Barcelona. 3-1 ja, was het volgens mij. Dat is het hoogtepunt. Ja. Ja, het hoogtepunt van het hele traject in de Champions League. Maar je zegt het traditionalisme. Dat vind ik wel interessant. Wat staat dat dan in de weg, volgens jou? Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen van, ik denk bijvoorbeeld, mensen die in Polen wonen, of in Boekarest of in Budapest, die hebben echt geen topclubs bij hen. En dus je hebt grote steden in Europa, zoals Warschau, waar eigenlijk geen enkele club van enige Europese betekenis actief is. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk wel heel vreemd. Als je als het in de VS zou zijn, dan zou een van die topclubs, Wolverhampton, zeg maar, die zit in een heel klein markt in Engeland te knoeien. Mm-hmm. Die zouden gewoon naar Warschau gaan. Die zouden zeggen, hier een miljoenenstad. Geen enkele club, prachtig. Grote markt, alle Poolse mensen tevreden. 40 miljoen potentiële supporters. Die beweging wordt in het Europees voetbal niet gemaakt. Mm-hmm. Omdat je vastzit in die traditionele structuur. Dus als je denkt over marktpotentieel, als econoom denk ik dan, er ligt hier heel veel geld nog op tafel. In al die grote Europese steden, eigenlijk alle grote Oost-Europese steden, die worden gewoon helemaal niet bediend. Ja. En grootsteden als Amsterdam, die zouden volgens mij beter bediend kunnen worden. Maar het is nog erger voor Wenen of voor Warschau of voor Budapest, want er is helemaal niks. Ja, en wat is het dan concreet het aandeel van het UEFA-systeem hierin? Is dat een gevolg van die financial fair play regels bijvoorbeeld, die dat verschil tussen kleine en grote voetballanden alleen maar groter maken? In dit geval denk ik is het niet zozeer de schuld van de regels. Het is meer de regels hebben dit in stand gehouden. Ja. En nu natuurlijk, de hoop met zo'n Super League zou dan natuurlijk zijn dat zij er wel iets aan doen en dat zij wel zeggen van, we gaan een pan-Europese competitie ontwerpen die wel degelijk alle Europese landen een kans geeft. Ja. En die ook al die interessante plekken een goede club kan bezorgen op termijn. Mm. En dat is, in dit geval ging dat voorstel van de Super League ook helemaal niet die richting op. Dus dat voorstel was ook niet beter dan het huidige systeem. Maar een ander voorstel, waarin je bijvoorbeeld 60 clubs zou hebben die in 3 competities met elkaar spelen, die dan gelijkelijk verdeeld zijn over alle Europese landen. Ja, dat is natuurlijk een voorstel waar heel veel Europeanen, denk ik, beter mee bediend zouden worden dan met het huidige systeem. Ja, en waarmee clubs in bijvoorbeeld steden als Warschau, Amsterdam, Boekarest, Budapest, dat soort clubs daar ook meegenomen kunnen worden op het hoogste Europese niveau. Maar wat je dan nodig zou hebben, is dat de tv-rechten van dat hoogste Europese niveau niet afhangen van het land waarin je speelt. Hè? Dus dat je niet meer zit in je kleine Hongaarse markt of in je kleine Roemeense markt van tv-recht, want die is nog veel kleiner dan die van Nederland. Ja, ja. Nou, laten we daar nog zo even over doorpraten. Er komen een hoop appjes binnen in de NPO Radio 1-app, dus laten we ook nog even naar wat luisteraarsvragen gaan. Vroege vragen. Ja, zo vraagt Marieke, ken jij clubs die stiekem de financial fair play regels omzeilen? Ja, ik denk stiekem en niet zo stiekem heeft Manchester City hier wel wat aangesleuteld. Zij hebben namelijk het probleem. Ze hebben een heel rijke eigenaar en die wil hen heel graag sponsoren. Maar Financial Play zegt eigenlijk, ja, dat mag niet. Dus wat gebeurt er dan? De neef van de eigenaar heeft een luchtvaartmaatschappij. Dat wordt de hoofdsponsor. Die hoofdsponsor doet een heel lucratief voorstel. En dan is nog maar de vraag van, ja, is dat voorstel er gekomen dat hij de neef is van de eigenaar? Of is dat echt de waarde van de sponsordeal, zeg maar? Ah. Dus op die manier zijn er wel wat clubs die toch geprobeerd hebben de ene inkomst te herlabelen als de andere inkomst, zodat die wel kon meegenomen worden, bijvoorbeeld. Dat is iets wat men gezien heeft. Het opstellen van een investeringsplan is iets anders, waar men bij UEFA eigenlijk ging aankloppen en zeggen van, we gaan nu enkele jaren investeren en dat verdienen we dan achteraf weer terug. Dus daar kon je ook wel redelijk creatief in zijn van hoe optimistisch was je in het terugverdienen van al dat geld. Ja, dus we kunnen het woordje stiekem prima weghalen eigenlijk. Ja, dit is niet zo stiekem. Nee. even kijken hoor. Diana die vraagt nog van wat betekent de groei van het Europese voetbal eigenlijk financieel voor de kijker of de supporter? Ja, uiteindelijk moet dat geld allemaal van de supporters komen natuurlijk. En als je dus meer tv-rechten verdient, is er iemand die thuis meer geld moet uitgeven om op tv naar je te kijken. Ik denk dat we allemaal, de mensen die een tv-abonnement hebben voor het voetbal, live, die weten allemaal dat dat wel iets kost. Dus wij hebben uiteindelijk dat geld betaald. Natuurlijk, de groei van de Premier League de laatste jaren bestaat er vooral in dat ze veel meer markten aanspreken. Dus mensen die voorheen geen toegang hadden tot hun product, die nu wel live voetbal kijken. En veel Amerikaanse vrienden van mij, die zien op zondagochtend, kijken die Premier League. Ja, en dan daarna kijken ze pas American Football. En dat was vroeger niet zo. Dus dat zijn eigenlijk nieuwe klanten die verantwoordelijk zijn voor die groei. Ja, precies. Dan ook nog wel interessant, René die vraagt, wat moeten kleinere voetballanden, misschien ook wel Europese voetballanden, nou eigenlijk doen om tegen financiële overmacht van landen als Saoedi-Arabië op te boksen? Dat is ook nog wel een interessant perspectief natuurlijk. Ja. Dat is een heel belangrijke, denk ik, die ook de laatste jaren meer naar voren gekomen is. Ja, want Saudi-Arabië is natuurlijk een opkomend voetballand. Bijvoorbeeld Ronaldo is erheen gegaan. Toch een grote speler. Ja, absoluut. Ja, nee, ik denk dat de Saudis dat ook niet doen om Ronaldo heel de tijd in de woestijn te laten spelen. Dus er is wel degelijk, denk ik, een plan. Ze hebben in het golf bijvoorbeeld ook heel zwaar geïnvesteerd. En daar zijn ze er uiteindelijk in geslaagd om mede-organisator te worden van een van de grote golftours. Mm-hmm. Dus ook hier, denk ik, moeten we niet naïef zijn over Saudi-Arabië. Ze doen dit als een manier om uiteindelijk hier geld aan te gaan verdienen. Ze doen dit echt niet omdat ze Ronaldo een soort van duur rendpaard beschouwen dat ze graag in hun tuin hebben staan. Ja. Zo naïef moeten we denk ik niet zijn. En die financiële almacht van Saudi-Arabië, ja, daar kunnen wij denk ik als kleine voetballanden niet zo heel veel aan doen. Maar er ligt misschien wel een rol voor de UEFA. Dat ging ik zeggen inderdaad. Ja, er is wel een we moeten er niet naïef over zijn. Zij hebben hier een groot plan mee. En op termijn willen zij dat hun clubs gewoon kunnen uitkomen tegen de Europese topclubs. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Ja. Als we dat niet willen als Europeanen, ja, dan moeten we al beginnen met hen niet te onderschatten, denk ik. En dat is al een belangrijke eerste voorwaarde. Ja, als laatste vraag in de app van Radio 1. Als Manchester City de regels heeft gebroken, daar hadden we het net over, waarom zijn ze dan niet schuldig bevonden door de UEFA? Vraagt Mike. Dat zijn ze wel degelijk wel. Dus ze zijn 2 of 3 jaar geleden veroordeeld uiteindelijk en uit de Champions League gezet. Mm. Daar zijn zij dan op hun beurt naar de rechtbank getrokken en hebben ze gezegd van kijk, we hebben hier niet een eerlijk proces gekregen, want UEFA was rechter in partij en nog wat van die dingen. En zij hebben gelijk gekregen. En dus mochten ze het uiteindelijk niet meedoen, ondanks het feit dat ze eigenlijk door UEFA wel degelijk op de vingers waren getikt. Ja, ja. Nou, duidelijk. En als je zit te luisteren en je hebt een vraag gesteld, of je hebt geen vraag gesteld en goed geluisterd, heel erg bedankt. Want volgens mij waren het allemaal hartstikke goede vragen, toch, Thomas? Jazeker. Ja, dat dacht ik ook. Ja, toch nog een kleine blik op de toekomst dan. Want we hebben het nu vooral natuurlijk gehad over hoe dit allemaal ontstaan is. Misschien is het een te ver toekomstbeeld, dan moet je dat ook zeggen. Maar hoe ziet het Europese voetbal er over 10 jaar uit als we zo doorgaan? Oh, ik denk dat we 2 kanten op kunnen. Hè. De ene kant is dat we, stel dat zometeen straks UEFA eigenlijk in zijn gelijk wordt gesteld, mm-hmm. Ja, dan geven we heel veel macht aan die federaties. En dat zijn dan eigenlijk 2 Zwitserse bedrijven die FIFA en UEFA, die dan ons voetbal eigenlijk in handen krijgen. Wat ze min of meer vandaag ook al hebben. Ik denk dat we ons dan kunnen voorbereiden op, als je van Saudi-Arabië dan spreekt, zij zullen dan proberen, denk ik, om via FIFA het WK voor clubs veel belangrijker te gaan maken. Want als je UEFA machtig maakt, maak je eigenlijk ook FIFA machtig. Want diezelfde uitspraak betekent ook dat FIFA, de moedermaatschappij van UEFA, ook al die rechten natuurlijk krijgt. En ja, dan verwacht ik dat Saudi-Arabië zal verder gaan met zijn charme-offensief richting Infantino. En dan denk ik dat we het nu al uitgebreide WK voor clubs nog veel uitgebreider zullen zien worden. Ja. En eigenlijk als een concurrent voor de Champions League gaan moeten zien. Ja, wat is het andere scenario? Het andere scenario is dat natuurlijk die grote clubs hun gelijk halen. En dan worden er een set regels uitgevaardigd, vermoedelijk, waaraan een competitie in Europa moet voldoen om goedkeuring te krijgen van de regulator UEFA. Ja, dan zet je opnieuw de deur open voor die investeringsmaatschappijen om met alternatieven te komen. En dan is het natuurlijk heel denkbaar dat die gaan komen met een voorstel waar ze dan clubs voor gaan ronselen en gaan proberen om opnieuw iets op poot te zetten. En in dat geval hebben de grote clubs ook opnieuw een heel goed dreigement binnen UEFA. En dan hebben zij weer een heel goede manier om tegen UEFA te zeggen van kijk toch maar uit als je ons te sterk wil bestraffen of regels wil hebben die wij niet leuk vinden. Want je weet nu, wij kunnen altijd op onze investeringsmaatschappij terugvallen en met ons eigen ding komen en we kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Ja. Dus verschuift de machtsbalans wel terug een stukje richting die grote clubs. Ja, ik zit wel te denken nu, Thomas, het Europese voetbal en misschien ook wel het wereldwijde voetbal lijkt toch een beetje te zijn uitgegroeid tot een soort geldmachine. Het draait wel heel veel om geld. Ja, als je met mij praat, dan krijg je dat gevoel wel. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk voorbeelden en die hebben we ook hier voorbij horen komen het afgelopen uur. Dat geld een hele grote rol speelt in voetbal, dat kunnen we niet ontkennen. Dat denk ik kan je niet meer ontkennen, ja. Nee, absoluut. Moeten we niet, om een soort van het voetbal in stand te houden, toch terug naar de kern, namelijk de gezelligheidsvereniging voor supporters die met een biertje op het podium achter het doel staan te juichen. En toch die investeerders wat minder macht geven. Is dat niet volgens jou de toekomst voor het Europese voetbal? Ik denk dat een heel mooi idee is. En dat is ook mijn eigen voetbalbeleving in mijn lokale club hier. Ja. Waar je wel, denk ik, niet naïef over moet zijn. Als je niet nadenkt over wat geld doet met voetbal, ja, dan gebeurt het ook. En dan heb je er gewoon minder greep op. En in dat opzicht denk ik van, laat ons gewoon goed nadenken wat dat geld doet. Dan kunnen we ook beter nadenken wat we willen dat geld met voetbal doet. Want het is er. En dat, ja. Ja, dat kunnen we misschien nog niet ontkennen. Dat kunnen we, als we ons kop in het zand steken, dan laten we het geld voor zichzelf beslissen. Ja. En dan komt het niet onze kant op, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Nou, dankjewel sporteconoom Thomas Peters. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Wanneer speelt Antwerpen weer? Vanavond al. Oh, kijk, vanavond. Ga je er naartoe of ga je thuis kijken? Straks heb ik tentamen van mijn studenten, dus ik ben in Rotterdam zo meteen. Ah ja, oké. Nou ja, dan moet je het maar via je telefoon volgen. In ieder geval fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. Dit was vroeg van 21 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik er weer, hier met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Een hele fijne dag en tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.